استسخار مسخره کول په یوشي باندې رخصند وهل. وقالو دی وای بروی ان ندی هذا دغ دا دی چشکاره کی دا دلیل الا خو بیا دی سحر مبین یو شکاره جادو دی بل لا شکاره جادو دی جادو یشکاره کی اذا متنا دا پسی وای ایا اذا هغه وخت متنا چې موږ مرس وکنا او مرس ترابا خاور وعظاما اردوكي چمر مرسو بارا خاوري واردوكي سفا قبر كي إن آيا نومر لمبعوثون لخامخا مبعوثون برتراج وند كول كريكيجو برترا فورتا كريكيجو مانا لا بياج وند راكي داخ پشتنا بارا كي دين كار پرا كم چشا چزمبر سمزا خاوري سمزا اردوكي سم بارا بياراج وند كيجو وره ين كار كي دارا كم خبري على پاك وي بي كي آيا اذا هغه وخت متنا چې موږ مړ شو وکړنا او موږ شو ترابا خاوري وعظاما اټکه ایا انا نو به شک موږ له خامخا مبعوثون بیرته را ژوند کړه کیږو موږ داسې بیرته راپورته کېدونکي ایا براوی مالا سکه زه خو برا تازه مرسم ایا و دا غره کم آبا او نپلرون زموږ الاودون هغه پخوانی هغه زموږ ورنیکه او ترنیکه چې از 1500 کال مخکې کې سوی هغه مرج باندې کې هغه خو به بخي ولکه چې مختر است دا غره کم پښتنه کې کې دایس په خبره پویږي ایا ان موږ دا او آبا او نپر دا غبن ان باندې ورته کې ایا و آبا او نپلرون زموږ هم الاولون چې پخوانی چې زه خو بلا تازه مړی بارا به وایو شل کال به کې یا به جزر کار کې از موږ پخوانی کې ګان چې 2000 کال کې هغه بیا رجوند کې دا د از ما دي مخته نه راځي ال دا خو د دې خبرې سوی چې هغه د دې انکار الله پاک تر نقل کې الله وايي قلت ورته نعم ورته هو په و نعم جواب ورکړي چې و ام ولې چې تبر تل ژوندې سي ام دې نکوه وانتم تاسب پداس حال کیس داخرون چې تاسو به ذلیل او صغیرون یاست د اخر واغه چاته وای چې موږ وستر ګمړې وسپره مخنیول عبارت نه ناس موږ بر ذلیل بولوي دا غس ذلیل شو الله وي تور تو وای محمد ورته نعم هو تو استاپلار برجوندیسی وانتم او تاسب داخرون ذلیل هم یاست نو تخ نه منی چې الته رجوندای سی بر بنو مړي سترګې ولاړې فانما او بل دابسی ورتوا شورتوا فانما پس به شک هي دغه بعثات برته راپورته کېدل زجرتون دا یو ترټنه ده زجر دغه ته وایي چې ملاقاری چې یو ترټنه یو چاته وسی معنا چې یو مکه و یا وکه په زور اواز پر وکه نو موږ خلاصه وس زجرتون په یو چیغه باندې کو چې د دې ګرد انسانانو را ژوند کېدل علاوه دا په یو چیغه کې چې اسرائیل دوه بشپېلې دي چې دا په یو ګرد را ژوند کېږي ستاول دي ما خراب دي شو دا د ګرد بیا څنګه کېږي دا بیا د ګرد علاوه دا یو زجر ده یو امر ماغه مازیغه فإنما ندى بالكدارنگ دهيه دغه دهيه زمير يا قامت تراجيدي يا دا بعثت تراجيدي دا مبعث والي تش دغه بعثت راجوندي كدل بعد الموت شي دغه زجرتن يوا اواز دي يوا لو نارد واحده يوا اذا دور سر ذكر فاذا هم ينظرون فاذا نابرهم دي بينظرون غوري علاوه دا يوا چغ اسرافيل عليه السلام دا دو ام پر وکړ د شپنا ببر بغل درو غور دي ذکر مر بشر ګل کاسري چ پپره خو برکشي شل پنځه ویش نه پاره په یو ځای کې بده که په یو تا کې په یو میدای کې برای یو غټ ټک پروکه نو په یو پلا ګرځ درو وګورځي ورخطا شي سره ګور الله وي دا غره کم شي دا یو وز زجر دا یو اواز دي د شپېلې چې وسو فاذا هم يرزورون ګرځ په یو پاره کشي دا د سني چې د اړ یو د پاره به جلا غالب کشیش بیا به جوړیش بیا به روح پکښ پور الله وي دا دی وګړي کار دی یو ثانیه وقالو دی بنو دل تبارا وای یا ویلنا هذا يوم الدين یا ویلنا ای افسوس دی مجلره هاذا دا چې د یو ملګینه دا خو غورز د جزا ده په جزای کې چې نو دی وس هغه د دې رد ذکر کیږي په دغه کې نو چې دی باندې د خبرې رد کاوه هغه بنو بره دغه شان سی چې راپورته سی بره به دغه سی خپل پر رد بنو بشه معنی دا غرض جواب دی نو وقالو دی به وای چې یا ویلنا ای افسوس از مج معنی کښ چې مغین کار نه کوس افسوس کی ارمان کی ای ارمان از مج هاذا دا خو یو ملګینه ورز د جزا ده همش چې نه منل هذا يوم الفصل دا زينو ملائكه بار اورتوي چا هذا دا خو يوم الفصل دا خو ورځ د فصل او د پیسلی ده چا دلته په پیسلا کیږي د چا د چا ترمنز دا غنی کو کار ترمنز او د بد کار ترمنز دا هغه ورځ چې پیسلا کیږي عملی یو جنت سي بل دوه وخت سي هذا دا يوم ورځ الفصل د فیصله من دا عملی فیصله الذي اخ كنتم تشتسواس به په غسر تکذبون تکذب موکاو تر واغنل په کولاتس چې نه منل چې سول اخري ورځ ناراضي د فیصله ورځ ناراضي دا هغه عملی فیصله ورځ نن دغه چې کول کیږي یو د دلیل فیصله د دلیل فیصله خو د لیک

دا عابد ته وای چې تا خو د په عبادت فخر کاوه چې زه خو لا شکر پلانی بیت عبادت عبادت کوم یا پلانی قبر ته کوم دانه برای بیا ما خلاصي نو وس یو کومک مول نه سره کوي خو رام لري سرګ روان استو ژخت د خو نه ملایک روان کړي الله دې څه و درو برابر ته چې اساس کومک څه چې په دنیا کې مقولونه سره کوله چې د بده پلانی کومک کوم ابلو زه بده پلانی کومک کوم دا د دې په معبودان کې خوش دي فرعون هم یو معبود دي نو خو هغه به خلکو سره مرسته کوي په دنیا کې فرعون پر کوم نور معبود دانم کرسی ویجه نو کبت دی کبل دغسی او باکل انسان دی علاوه کومک مند کی مخ چیر دی ما څه شان دی لکم تسلره لا تناصرون چې یو تر بل کومک نسره کوي معنی هغه معبودان د عابدینو کومک ولې نکیده د مشرکان بل هم اليوم مستسلمون نو علاوه کومک خو نست بل دسه د هم دی اليوم نن ورځ مستسلمون دی سرزړون کیوی دی منون کیوی د خبره تابعداری کوون کیوی تسلیم دغه دی چې موږ باران نو سر کښته وزړي بس منقاد شي مستسلمون سمانه منقادون دي تابع داران دي بل نو دا شه ده چې معنا کومک خې نسته هم دی الیوم نن ورځ مستسلمون دی تابع داری کوون کی چې الله ارسو ورته وای بس دی تابع داری کی چې وای دوزخت درځه دوزخته دی روان دي هغه کومک کیسه سره پاتس ولا غیر سره یې رسی الله هو واقبله دانو مغره یو یو حالت په د آیات کې بیان چې دس کیږي او اقبله مخبره واری بعضهم زین د دی الا بعض پر زین نور باندې یتسائلون یو تر بل په پښتنه سره کې نو دا بر هغه یو موقع ده چې دې خبره سره کې بر به سره ودرې چې شبي نو قالا راته وای چې وګ کومک نه سره کوي بر سره ودرې یو پر بل سوال کوي نو خو یو دا معبودین دي چې دا د غدی متبوعین مشورتوی بلې دا عابدین چې تابعداران ورتوی دا مشرکان دی دا معنا کشران پر مشران باندې یا عابدان پر معبودان بار دلته پښتنه سره شروع کی واقبل مخرا واری بعضهم بعضید دی علا بعض پر زین نور باندې یتسائلون یو پر بر سوال کی دا سوال دې سینه دی چې د وسی استفاده کی پر طریقه د خصومت باندې لکه یو بل ته برای ګرده ته خبیس بیچ ماته جداوی بل زغره ګرده ته دلته بل ملامتی سره شروع کی بل ځای ته لا و مون دي سره نو پښتنه سره شروع کی پر طریقه د خصومت قالو دی وای انکم کنتم تاتوننا عن اليمين قالو وای څوک دغه عابدان دغه کشران دغه وای انکم وداخل معبودان او اخلو مشرانته وای انکم تسی کنتم تسواس تأتوننا تأتون تسرا تکاو ناو مشت عن اليمين دا قسم دا لاري سخه یا دا زور دا لاري سخه يمين ملاقاري دري ترجمه لري یوا ترجمه دا يمين چه دا رسته لاست وای پر رسته لاست که خونو زور وی انو دلت مراد زور دی چه تا پا زور ما تا جوره دلی وی بلی خواه تا جده پریشورن چه ولاک پا بلچا پسی ولاک سپ بی پا ما پسی برا زیه بس ما پر لار بزی نو مجبوره کولم دی وستونو دا غالی زم دو رخت روانیم تم روانی خلاص وای منسی دا یمین بلا معنا چه دا اغا قسم دی چه تا ما ترات لی قسم بلی اخسی چه پا والله بلا چه دوری دی خلاص کم و ارس چه تا ما ترات پریشت ما و خدای سر پریشت قسمون جدا تا اخس لی گور قسمون جدا درواغ و پا قسم دی زخط هایستم پر باتی لار دی روان کن دا یمین در ایم ترجمه چه دا دا شی لاس رستا لاس دا خوا دا جن چه دی دا دا هر انسان گوه که رستا لاس دی د دو پر اعتماد دی نو ته ما ته بداش در رستی خوا راج د جن د خوا براته و در جی چه رو را پا جن که جزازی مواری پا جن که بستاد جن داغ آلی چه دو جخت ما کشی تز ما کو مک نسی کولی نو دا یمین چو ترجمه سی بی دری نو ته یا ما ته دا زور دلاری راتلی یا ما ته دا قسم دلاری راتلی یا ما ته با دا جن دلاری راتلی چه داغ جن حق دی چه دا زید در شیم ته دا محمد علیه السلام خبری بسی لکن عوش بلا داغ خبری جلا تا کولی نو داغ کشران دا عابدان و دا خفل معبودان تا داغ سی ورتوهی دا ملامتی پر کب قالو دا تابعین ووای و دا خفل متبوعین تا دا خدایان تا دا مشران تا وای انکم بیشک تیش کنتم تیش واست تا اتون تیش را تکا و ناو مشتا عنیل یمین دا زور دا لاری مولی یمین پا معنا دا زور سا دا زور دا لاری راتی پا خدا کجی پر بلا خواه پریشو ولم دا کور مخبولی نیولی چرا زا پا ما بشرا زا پر بلا بنازی یا تیش را تکا و مشتا عنیل یمین دسی مشته د قسم د لای راتک وای من معنا سره د قسم که قسمونه کی خوړه چا ولا بلا چې دا پر حق ده ته د محمد علی السلام جن بسیلا ک د ترقی په مخ کې مانع ګرځي دا د جن څه کوي څه کوي یعنی لیمین د شته طرف د شته طرف شته طرف سمره د جن خو تاره ته نیول یو زوړ تاول په جن کې نه ما طرف لري د په جن کې نه ما طرف دا چې په ما څه شوډم وک دغه دی اوس مې ورخته کشي نو دغه به د کشران د خو په د مشران سوال څه دلته نو مشته تیس را تکا و یعنی لیمین د جن د خاصه جن خو تیس را ته نیول یو چې بس په جن کې نو زز مواریم دا جن حق قالو دا مشران به راوته وای د خو د دې ته بل سوال د دعوا د سره شروع دی د ورخ پر غاړه ولارد قالو دا مشران وته بل د شه ده دا ستا خبره غلطه ده چې ماته په زور راوستې ماته په قسم راوستې او ماته په پلانې راوستې بل دې چې د لم تکونو تیس نوست مؤمنین ایمان راوړونکي ته په خپله ایمان راوړونکي نه یې په تا کې په خپله شهوت خرک خرک کېدی دماغ دېم د شهوت ډکو لړمونو ځګر دېم د شهوت ډکو هغه ته په مخه اخیستې ته خپله ایمان نه راوړې چې زه نه وایم ته ولاکه ایمان راوړې ته خو وزدې کې چې ګرده زه وم یا چې زه نه وای ته ایمان راوړې ته کله ایمان ته متوجه لنه یې ګر سره قالو دغه مطبوعین ورته وایي چې داسې نه ده لکه ته چې وایي چې پر ما ځان توانی ده مشرې ورته وایي بل داسې ده لم تکونو تیسې نه وست مؤمنین ایمان راوړونکي نه وست وما کان او نه و لنا موږ لره علیکم پر تیسې من سلطان هیڅ غلبه نه وه ما زه نو ستا په زړه کې ناستم ستا زړه خو زما په موټه کې نه و کفر خو د زړه کار دی د دماغو د عقیدې کار دی نو پر مغزو خو به ما لاس نه و درنیولی پر زړه خو به ما لاس نه و درنیولی ما خو به د کور مخ درته نیولی مثلا تا که د غلطه که ما ډیر مجبوره کړی و وژلی مې خو تا به په خوله یو خبره کړې په هغه خو د الله نه جسي تا خو په زړه کې کفر کړی دی خپله د ایمان راړ پر ما یې ولې تاوان دی و ما کان نه و لنا مجلر علیکم پرتسی من سلطان هیڅ یو غلبه نه و هیڅ یو قدرت مجلر پرتسی نه و بل کنتم قوما طاغین بل داسې د وم کنتم تسی واست دا کشران ته قوما یو قوم طاغین سرکشه کوونکی ته خپل سرکشه وي ولکه د خلکو په شاو ولکه د جمعې مر درودا وتلی وي ته چا نس وي وده کولی دا غره کوي سرکشه وي بل داسې د کنتم تسی واست قوما داسې قوم طاغین سرکشه کوونکی فحق علينا قول ربنا نو چې دا رقم چې ته خپل ایمان راوړونکې نه وي سما پر تا باندې غلبه نه و ته خپل تاغي او سرکش وي په حق نو ثابت اسو علينا پر موږ باندې قول او فیصله ربنا درب زو نو درب فیصله را باندې ثابت اسو ده درب فیصله نو کوم و الته ملاقاتی په یو سل نو نسم آیات کې د سوره هود الته الله پاک ذکر کړی دی د شیطان او د داد د تابعداران په باره کې الله یو آیات ویلی دی سدي لامل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين لامل ان تزبخ ما خادكو جهنم دوزخ من الجنه کې د پیرانانو څخه والناس د انسانانو څخه اجمعين د ټول څخه اوغه وعده چې الله کړو چې زبد دوزخ د انسان د پیرانانو څخه ډکوم اغه فیصله پر مش صادق اس بوس مو راشي پر ام په خدای کړ بالا د ملامتی سره پر د چ ګرد ته وي چې زه ګمرا کوم ته خپل ایمان نه راوړي ته مې ایمان نه راوړي زه په خپل مون ګمرا او سغه فیصله دغه د ثابت صورت ګورو چې اوس به عذاب څکو فحقا و ثابت اس ورشت اس علينا پر مش قول او فیصله ربنا درب زمش ان نه به شک مش لذائقون اوس څکون کې د عذاب هغه فیصله دغه د ثابت اس ون اوس به عذاب څکو افی سلا چې دا قول ربنا قول رب ربنا ثابت شو چې هغه قول خو الته سوي وو نو سمره څنګه د پیداوار څنګه هغه دغه دی چې ان به شک موږ دغه قول سمره ده چې ان به شک موږ له خامه خذائقونه سکون کیو دغه اور چې وسو ته ولع بره ورته په اغوینه نو موږ ګمراه کړه سکوم تاسو ان به شک موږ کو نه موږ خو غاوین ګمراه مش خود مخه لا گمراه نو مش تیس گمراه کړه لاس وس پر ما باندې ځان توانه یې ست توانی ست گمراه چې دغه ست پر خپل عدم ایمان را بینه ست پر سر کې شو را بینه او وس په مافس ځان وتړي فاغوینا نو مش گمراه کړه کوم تاس ان به شک مش کنا مش خو ولا غاوین مش چې شو گمراهانو مش خود وخت لا گمراه نو مش تیس گمراه کړه منه ته گمراه ته وخت لا جوړ وي اما زما د مافس راځه طرف شي فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون ألا وي فإنهم نبيشاك دي يومئذ فداغ ورسك في العذاب فعذاب مشتركون سر الشرك دي لك في دنيا كيش في كفر في غوايات سر الشركان وفي قمريك شركان نو فداغ ورسك في عذاب سر الشركان دي فإنهم بيشاك دي يومئذ فداغ ورسك دي قامت شدا بعث بعد الموت في العذاب فعذاب مشتركون سر الشركان دي سر يوشيك الله هو ان بشك مش كذلك برد ارقام سدا وستي واوردل نفعلو مش فعل كو بالمجرمين فمجرمان سرچ كم كسان مجرمان وي لكذا تابع داران او دا متبوع دا مشران خدواره مجرمان سو دواره گمراهان سو الله هو ان فعل دا دا وست مرتبه اوروي چوس بدو جخت ديزي

پام چې ګلا و نه کوي چې خدای پاک پر موږ باندې ظلم وکړي. و ما تجزون تیسته جزا نه درکول کیږي الا مگر نه ما د هغه عمل کنتم چې تاسو تعملون عمل مکوه چې شرک و انکار د رسالت و د بعث بعد الموت. دا د هغه جزا ده داسې به نه وایه چې الله د ځان نه سره کوي. الله د ځان نه نه درکوي ستا د عمل بدله دغه ده. لکه یو څوک چې د مثال د فارسي پر دغه تخته ودره بره دی وایي زما سره ظلم کیږي نو بره هغه جج ورته وایي چې د هغسې ځوان دې غځولی دا چې د هغه خپل عمل سزا ده هغه دې وژلې د هغسې جنازه دې کور ته لېږلې وه اوس به ستا کور ته جنازه دې په دې کې ته زما څه څه ګله کوي جج دغه ورته وایي. نو رب العالمین خو چې دی هغه خو د ټولو قاضیانو قاضي دي د ګرد دنیا فیصله کوونکي دی هغه دغسې وایي ستا ته چې کومه جزا درکول کیږي ځان به مظلوم مظلوم نه کوي تا ته د خپل عمل جزا درکول کیږي. و ما تجزون تیسته جزا نه درکول الا مگر ما ده هغه عملو کنتم چې تاسو تعملون عملو مکوه چې کفریات الا عباد الله المخلصين لا قارض الا عباد الله استثناء منقطع ده زمیره څخه ده هغه آیات کریمه چې انکم لذائقو العذاب الالم ده ترجمه آیات کې چې ولتیس چې یاس لذائقو تاسو څخه کوم کې یاس بازایقو چې ده جمع زمیرو تیس څخه کی الا عباد الله نو استثناء متصدر نه ده عباد الله خو دې کې داخل نه دي منقطع ده. ولجاءني القوم الى حمار نو واغه مستثنى من قطع كتب مثال و خو مستثنى ده مستثنى من هو ده قسمه سخنه و نو ده عباد الله خود دي ده قسمه نجي نو الى فمعناه برد لكن دي چه لكن دون خبر ده عباد الله ده الله بندگان المخلصين چه مخلص دي اغه عذاب نتسكي اغه نو خلاص پر الا عباد الله المخلصين سلوشتم آیات پرس شما ده ده غذاب درس وایو نو ده استثناء سو ده ما قبل ده خو منقطع استثناء ده منقطع استثناء ده غسی ده چه کافران و تعالی خطاب که شتی شبه گرده ده رخت زی گرده بده عذاب زکی ها مگر یوا خبر استا چه اغا مسلمین دی چه اغا عباد ده علا پاک چه مخلصین دی اغا نو نزی ده غول اربله ده پا غوب سمه گولی چه اغا بمرب شراش ولدی خدای خلاف ته هدایت کړی چې مانا ستاسو وغوته سترګې کړی چې هغه به نوم دی د وځخت راپ چرسته دا انتظار مکو دا غلار بل دا جنت ته ځینو الا مگر عباد الله بندگان د الله المخلصین چې هغه مخلصین دي څه معنی چې هغه خاص کړسی وي د الله د طرفه مخلصین خاص کړسی وي یو خو مخلص دی په خپل اخلاص کوونکی بل مخلص چې الله پاک خالص کړی د خپل عبادت لپاره خوش کړی د عبادی مخلصین چې هغه نو څه کې معنی لا یذوقون هغه نو څوک نه څه کې عذاب نه څه کې دوغو لار بره دغه دوزخ ته نه راځي. نو تر دغه ځای پورې ګرځ بیان واکه د چا سره اړه پیدا کړ د بعث بعد الموت سره پیدا کړ چې بعث بعد الموت وروسته دغه خبرې راځي دغه حالات راځي او په سر کې چې خبره د چا چې د بعث بعد الموت ته څوک منکر و دوغو د پاره د یا عقلی پتور هغه د پروند آیاتونه پیش کړ چې فاستفتی هم چې هغه د لایل دیوار د چې الله مزک او ملایکی او کرانان پیدا کړی دي شهاب ساقی به پیدا کړی دي دا ګرد ور نو پښتنه ځنی وکړه چې ستا خلق زور غواړي که هغه ستا خلق شدید او سخت دي که هغه نو هغه سخت دي نو چې هغه الله پیدا کړی ته ولې نس پیدا کول چې پیدا دي کې بار نو څنګه کیږي بار په دغه حالات په مخ باندې راځي. الله عز وجل موږ د مخلصینو په ډله کې حساب واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.